2เปโตรบทที่3ท่านที่รักทั้งหลายนี่เป็นจดหมายฉบับที่2ที่ข้าพเจ้าเขียนถึงพวกท่านและในจดหมายทั้ง2ฉบับนั้นข้าพเจ้าได้สะกิดใจอันซื่อสัตย์ของพวกท่านด้วยการเตือนความจำเพื่อพวกท่านจะระลึกถึงถ้อยคำที่พวกผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ได้กล่าวไว้เมื่อก่อนและระลึกถึงบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดที่ตรัสทางบรรดาอัครทูตของพวกท่านก่อนอื่นพึงรู้ในข้อนี้คือในวาระสุดท้ายพวกที่ชอบเยาะเย้ยจะมาเยาะเย้ยและทำตามตัณหาของตนเองและจะถามว่าพระสัญญาว่าพระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหนเพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษล่วงหลับไปแล้วทุกสิ่งก็เป็นอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่ทรงสร้างโลกเพราะว่าพวกเขาจงใจลืมข้อนี้เสียคือโดยพระวจนะของพระเจ้าฟ้าได้อุบัติขึ้นตั้งแต่โบราณและแผ่นดินได้เกิดออกมาจากน้ำและด้วยน้ำโดยน้ำนั่นเองโลกในเวลานั้นก็ได้ถูกทำลายไปด้วยน้ำท่วมและโดยพระวจนะเดียวกันนั้นเองฟ้าและแผ่นดินในปัจจุบันก็เก็บรักษาไว้สำหรับไฟถูกเก็บไว้จนกว่าจะถึงวันพิพากษาและวันหายนะของบรรดาคนอธรรมแต่ท่านที่รักทั้งหลายอย่ามองข้ามความจริงข้อนี้เสียคือวันเดียวของพระเจ้าเป็นเหมือนกับพันปีและพันปีก็เป็นเหมือนกับวันเดียวองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่ทรงอดทนกับพวกท่านพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลยแต่ทรงประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่แต่วันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยและในวันนั้นฟ้าจะหายลับไปด้วยเสียงดังกึกก้องและโลกธาตุจะสลายไปด้วยไฟและแผ่นดินกับสิ่งสารพัดที่มีอยู่บนนั้นจะถูกเผาจนหมดสิ้นเมื่อเห็นแล้วว่าทุกสิ่งจะต้องสลายไปเช่นนี้พวกท่านควรจะเป็นคนแบบไหนในการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และที่ยำเกรงพระเจ้าจงเฝ้ารอและเร่งวันของพระเจ้าให้มาถึงซึ่งวันนั้นท้องฟ้าจะถูกเผาจนสลายไปและโลกธาตุก็จะสลายไปด้วยไฟแต่ว่าตามพระสัญญาของพระองค์นั้นเราจึงคอยท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ที่ความชอบธรรมจะดำรงอยู่เพราะฉะนั้นท่านที่รักทั้งหลายเมื่อพวกท่านกำลังคอยและเร่งสิ่งเหล่านี้อยู่ก็จงให้พระองค์ทรงพบพวกท่านมีใจสงบปราศจากมนทินและข้อตำหนิและจงถือว่าความอดทนขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นโอกาสให้คนรอดดังที่เปาโลน้องที่รักของเราได้เขียนจดหมายถึงพวกท่านตามสติปัญญาที่ประทานแก่เขานั้นในจดหมายทุกฉบับของเขาก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านี้ไว้แล้วในจดหมายเหล่านั้นมีบางอย่างที่เข้าใจยากซึ่งคนทั้งหลายที่รู้เท่าไม่ถึงการและมีใจไม่มั่นคงได้บิดเบือนข้อความเสียเหมือนอย่างที่เขาได้บิดเบือนข้ออื่นๆในพระคัมภีร์อันเป็นเหตุให้ตนเองพินาศเพราะฉะนั้นท่านที่รักทั้งหลายเมื่อพวกท่านรู้เรื่องนี้ก่อนแล้วพวกท่านก็จงระวังให้ดีเพื่อไม่ให้หลงไปตามการผิดของคนชั่วและสูญเสียความมั่นคงของพวกท่านแต่ขอพวกท่านจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิจอาเมน